Dia sebenarnya ini cuma sebab nak nak atau dia awal tak ada dia yang jangan dia untuk membaca yang ini. Nah, kerja itu kerja. Jadi kalau siapa ada bosnya nak, nak rasa saya curiga, noyo aku ni yang berzina ini semua. Amin. Another one. Rosario, Bolivia, Don Poncho. Bolivia, tu te Oh, na yɛne nkyɛ busua no na yɛhyɛ no den wɔ Awurade Yesu amen mmeri kaa no yɛnya so nyinaa ne mo kyerɛ busua no werɛ ne okunafoɔ no werɛ neabɛ biara ɔmfa se dɛ ma Awurade na the bible sɛ ɛtwa sɛ onipa wu pɛ kɔ pɛ na ɔwugu n'akyi no atemmuo wɔ hɔ 是江北的，上南宁里还是山里坡儿光天啊。那也是那些一边是摄影师，那母亲是看那活胖的嘛。人家也是啥，也说呢，那些活胖的，要不也是，人家能生活也好。能困是人家能生，那我也是早不来，我们也生嘛，我们那些，那些也学语言的比赛了，是啥子吧？哎呀，人家的吧，这样说也是那海洋村玩的美女啊，那些，阿爸们那些，能困是也把人家的嘛，也把出来的，也不看看也不是，也是咋咋呼呼。也不出得嘛，那有一点呢，我一弄出来现在，那是什么啥的？第一个说的嘛，也不怕被人家看，第二是阿三家的，那也是阿你的嘛，大家看呀。那俺那时候也知道我在哪，那也是去阿说了，也不怕，那下属于被切一点。第二个呀也是，这样子，咱别忘记，都你媳妇啊， 俺是你媳妇， 是你媳妇，好吧。 Thank you. Yeah.